Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Tylko teraz, kupując iPhone'a 4S z pamięcią 8 GB, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Coraz wyższy bilans katastrofy w kopalni w Turcji. Oficjalnie ofiar jest ponad 280, ale wciąż ponad 100 osób jest pod ziemią. Krystyna Pawłowicz stanie przed Komisją Etyki za nazwanie Władysława Bartoszewskiego pastuchem. Ukarania posłanki chce PO. Winne są upały i silny wiatr. W USA, w stanie Kalifornia, katastrofalne pożary. Polska gotowa wysłać ratowników na pomoc górnikom przysypanym w tureckiej kopalni. Mamy najlepszych na świecie być może ratowników i ewentualną inną pomoc zaoferowaliśmy. Czekamy tylko na najmniejszy znak ze strony tureckiej. Będziemy gotowi ze świadczeniem takiej pomocy. Deklaruje premier Donald Tusk. Po wtorkowym wybuchu i pożarze w kopalni Soma pod ziemią uwięzionych jest wciąż 150 górników. W katastrofie zginęły według najnowszych danych 282 osoby. Ponad 300 uratowano. Tureccy związkowcy winą za tragedię obarczają rząd i domagają się jego dymisji. Dziś organizują kolejne demonstracje. Chcą zaprotestować przeciwko zbyt niskim standardom bezpieczeństwa w tureckich kopalniach. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Pinar Elman, mówi, że to między innymi wynik oszczędzania. Ostatnio w Turcji wiele fabryk, w tym kopalń, zostało sprywatyzowanych. W praktyce oznacza to, że mając podwykonawców, państwo nie sprawdza, czy spełnione są warunki bezpieczeństwa. Wypadek w Somie to najtragiczniejsza katastrofa górnicza w dziejach Turcji. Wyprzedziła pod względem liczby ofiar wybuch gazu w kopalni w pobliżu Zonguldak. W 1992 roku zginęły tam 263 osoby. To była kolejna noc walk na wschodzie Ukrainy, a bilans coraz wyższy. Według władz w Kijowie od początku działań separatystów w Zagłębiu Donieckim z ich rąk zginęło prawie 80 osób. Oprócz ofiar było też około 125 porwań. Mykoła Choszowski z prokuratury generalnej powiedział, że terroryści wykorzystują broń, którą przejęli od ukraińskich organów ścigania i wojska. Z winy funkcjonariuszy, nieodpowiedzialnego podejścia do wykonania obowiązków służbowych mamy w obwodzie ługańskim zabrane 2000 sztuk broni. Późnym wieczorem doszło do walk separatystów z ukraińskim wojskiem pod Kramatorskiem. Żołnierze zaatakowali obozowisko prorosyjskich bojowników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Za nazwanie Władysława Bartoszewskiego pastuchem do Komisji Etyki. Platforma Obywatelska składa skargę na Krystynę Pawłowicz z PiSu. Takich słów nie można zostawić bez reakcji, tłumaczy szef sztabu PO Tadeusz Zwiewka. Mówienie tego o człowieku, który był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, mówienie tego o jednym z najwybitniejszych autorytetów współczesnej Polski, jest zachowaniem niegodnym posła Rzeczypospolitej, jest zachowaniem niegodnym obywatela Rzeczypospolitej, jest po prostu zwykłym, bezczelnym zachowaniem. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński uważa natomiast sprawę posłanki Pawłowicz za zakończoną. Nie chcemy być zmuszani do tego, żebyśmy musieli składać różnego rodzaju wnioski do Komisji Etyki, na przykład dla tych, którzy nie reagowali na niesłychane po prostu wypowiedzi, na przykład pana Bartoszewskiego o bydle, o nekrofilii politycznej, o tym, że Polska jest brzydką panną na wydaniu i nic w partii, do której nie należy, ale z którą jest przecież związany, na to jakoś nie reagował. Krystyna Pawłowicz, komentując w mediach spod wyborczy PO z udziałem Bartoszewskiego, apelującego o udział w eurowyborach, powiedziała m.in. jest to pastuch słabej klasy, niech pastuch się schowa i nas nie poucza. Komisja Etyki może ukarać posła zwróceniem uwagi, upomnieniem i naganą. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Kalifornii musiało opuścić swoje domy. To z powodu pożarów lasu. Gaszenie płomieni utrudniają strażakom wysoka temperatura i silny wiatr. W ciągu ostatnich dwóch dni w rejonie San Diego wybuchło 6 pożarów w odległości 20-30 km jeden od drugiego. W górskich kanionach ściany ognia sięgały kilkudziesięciu metrów. Duże obszary południowej Kalifornii spowite są kłębami dymu. Ogień przenosi się przez autostrady i zagraża domom. Jak dotąd spłonęło 30 budynków, ale 11 tysięcy jest zagrożonych. Ich mieszkańcy dostali nakaz ewakuacji. Największe zagrożenie wystąpiło w miejscowości Carlsbad. Przesuwanie ognia zostało tam co prawda zatrzymane, ale pożar nie został całkowicie ugaszony. Walkę z żywiołem prowadzą setki strażaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tańsze bilety komunikacji miejskiej na basen czy do kina. To niektóre z przywilejów, jakie daje Karta Dużych Rodzin. Jest coraz popularniejsza. W całym kraju takie karty wprowadziło już ponad 200 gmin. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin. Karty rodzinne uprawniają do wielu zniżek. Nic więc dziwnego, że szybko przypadły do gustu ich posiadaczom. To jest sensowne. Zniżki na wszystko bardzo potrzebne. Jednym z pierwszych miast, w których wprowadzono karty dużych rodzin, był Bełchatów. Jak mówi Janusz Mękarski, wiceprezydent miasta, karty dużych rodzin to nie tylko oszczędności, ale także aktywizacja rekreacyjna. Mamy oferty Górniczego Klubu Sportowego, wejściówki na mecze GKS. Warszawa poszła jeszcze dalej. Jak mówi Agnieszka Kłomb z Biura Prasowego Stołecznego Magistratu, karta warszawiaka jest dla wszystkich rodzin, nie tylko wielodzietnych. Muszą one jednak być zameldowane w stolicy i tu rozliczać się z fiskusem. To są korzyści dla budżetu miasta, to też bardzo dużo przywilejów dla samych warszawiaków. Uzupełnieniem lokalnych kart rodzinnych ma być ogólnopolska karta dużej rodziny. Najwcześniej wejdzie w życie w czerwcu. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporty Monika Słukowska. W iberyjskim pojedynku o zwycięstwo w Lidze Europy lepsza okazała się hiszpańska drużyna. Sevilla pokonała wczoraj Benfica Lizbona po rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce mieliśmy remis 0-0, karne Sevilla wygrała 4-2. Piłkarze Sewilli wyszli na murawy w bojowych nastrojach i te towarzyszyły im przez 41 minut spotkania. Kiedy jednak zaczęli atakować Portugalczycy, Hiszpanie zaczęli się gubić. Poniosły ich nerwy, twierdzili tuż przed przerwą komentatorzy. Jedynym, który nie dał się ponieść emocjom, był stojący na bramce Beto. W drugiej połowie spotkania było to najczęściej powtarzane przez komentatorów nazwisko, zwykle z okrzykiem trwogi. Beto spisał się świetnie do końca meczu, broniąc dwa rzuty karne. Po jego zakończeniu został jednogłośnie okrzyknięty najlepszym piłkarzem finałowego starcia. Portugalczyk rozłożył na łopatki portugalską drużynę, napisała hiszpańska prasa. To był dla Sewilli trzeci zdobyty puchar. Poprzednie wygrała w 2006 i 2007 roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rafał Majka wczoraj na piątkę. Nasz kolarz zajął piąte miejsce na piątym etapie Giro d'Italia i również na piątą pozycję awansował w klasyfikacji generalnej. Najszybszy był wczoraj Włoch Diego Ulisi, a liderem wyścigu jest wciąż Australijczyk Michael Matthews. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Nasza zawodniczka pokonała wczoraj Argentynkę Ormecze, teraz zagra z Włoszką Franceską Schiavone. Koszykarze Miami Heat i San Antonio Spurs awansowali do półfinałów NBA. Drużyna z Miami pokonała Brooklyn Nets 96-94 i wygrała rywalizację playoff 4-1. To właśnie Heat zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Indiany Pacers i Washington Wizards, czyli drużyny, w której składzie gra Marcin Gortat. San Antonio Spurs również 4-1 pokonali Portland Trail Blazers, ostatnie spotkanie wygrywając 104-82. Rywalem Spurs w półfinale będzie Oklahoma City Thunder lub Los Angeles Clippers. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Wszystkie kluby piłkarskie Ekstraklasy otrzymały licencję na grę w kolejnym sezonie. Wiśle Kraków, Górnikowi Zabrze i Ruchowi Chorzów odmówiono natomiast licencji na występy w rozgrywkach UEFA. Dziś pogodniej, bez opadów tylko w północno-zachodniej części kraju, a poza tym pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę, ciśnienie rośnie, a temperatura od 12 stopni w Krakowie i Tarnowie, 13 w Katowicach i Bielsku-Białej, 14 w Rzeszowie i Krośnie, 15 w Trójmieście i Zamościu, 16 w Szczecinie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, do 17 stopni w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję!

Myślę, że tak. Znaczy, staram się, jestem nadal publicystą czynnym, więc, że tak powiem, to powinność publicystyczna mnie do tego zmusza. To rodzą się w panu publicyści, profesorze, naukowcy zajmującym się etyką. Jakieś wątpliwości, gdy słyszy pan, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest związany z ukraińską spółką gazową i zasiada w tak zwanej niezależnej radzie dyrektorów ukraińskiego koncernu gazowego Burisma? Tak, rodzą się, budzi to niepokój, ale żeby się wypowiadać na ten temat, to trzeba rzeczywiście znać tę sprawę bliżej. Więc ja, jako że nie znam jej bliżej, nie będę jej komentował merytorycznie. To znaczy, że pan nie wiedział jako jeden z liderów twojego ruchu o tej działalności pana prezydenta? Ja słyszę o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego źródłach dochodów wątpliwych rzekomo, bądź wątpliwych, czy budzących kontrowersje od wielu lat. Więc jakby jestem przygotowany na to, że te zarzuty znowu wypłyną. Wszyscy politycy bardzo dużego formatu co pewien czas są prześwietlani w aspekcie swoich dochodów. Ja tej sprawy nie znam na tyle, żeby się na ten temat wypowiadać, a poza tym jest mi po prostu niezręcznie. Ja do Aleksandra Ale do tej niezręczności doprowadził, jak rozumiem, pan prezydent Kwaśniewski, nie rozmawiając z wami o tym. Ze mną to na pewno by nie miał powodu o tym rozmawiać. Ja akurat się będę dzisiaj widział z Aleksandrem Kwaśniewskim, bo nagrywamy spot, tak zwany endorsement. Ja mam do niego daleko idące zaufanie, bardzo duży szacunek. Nie czuję się w dobrej pozycji do tego, żeby być jednym z prześwietlających źródła jego dochodów, ale wcale nie twierdzę, że nie należy o tym publicznie dyskutować, tylko ja po prostu nie jestem do tego właściwą osobą. Ale to jest patron, nie byłbym obiektywny. Patron ugrupowania czy koalicji, którą pan reprezentuje. Ja jestem w tej sprawie, byłbym zupełnie niezdolny do bezstronności i obiektywności. Więc słabo. Czyli dusza polityka wygrywa z duszą naukowca w tym momencie. W tym wypadku to jest rodzaj pewnej, znaczy po pierwsze pewnego rodzaju przywiązanie ze względu na poglądy, ze względu na moją ocenę historycznej roli Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście to jest również taka lojalność partyjna, szeroko rozumiana, bo to jest patron naszej koalicji Europa Plus, Twój Ruch. Po prostu jest mi niezręcznie i trudno, że o tym nie wiem. Po prostu nie znam. A poza firma tym, należy do... Znaczy, że my panie nie profesorze. Wypowiemy się na tej sprawie. No właśnie. W tej sprawie wypowiemy, ponieważ każda poważna partia polityczna musi się wypowiadać w sprawie wszystkich zarzutów słusznych czy niesłusznych, które są stawiane ich członkom. Na pewno Janusz Palikot czy Andrzej Rozenek, osoby, które są od takich statements, od takich deklaracji w trudnych sprawach, na pewno się w tej sprawie wypowiedzą. No, były wypowiedzi, ale nie wiem, czy już wyjaśniające całą sytuację. Premier, komentując to, że ta firma należy do byłego ministra w ekipie byłego prezydenta Janukowicza, mówi, że sytuacja jest wysoce niezręczna. Prezes Kaczyński mówi, że to jest smutne i można tylko nad tym ubolewać, a najdalej w komentarzach idą politycy SLD i na przykład Dariusz Joński mówi tak, liderzy Europy plus Twój Ruch powinni odnieść się do tego, czy jeden z pracodawców Aleksandra Kwaśniewskiego nie współfinansował tej koalicji. Nie, no to jest jakiś kompletny absurd, żeby ktokolwiek z tych kręgów sfinansował tę koalicję. No, zresztą nie ma jakichś szczególnych finansów swoich. To jest suma zupełnie legalnych finansów organizacji, które ją współtworzą. Jeżeli SLD okresowo gryzie po kostkach swoimi co pomniejszymi funkcjonariuszami, gryzie po kostkach wielkiego słonia polskiej lewicy, którym jest Aleksander Kwaśniewski, no to znaczy, że danego tygodnia wyczuwają, że Aleksander Miller jest bardziej zły Leszek Miller na Aleksandra Kwaśniewskiego. To są takie salonowe, dworskie gierki. Ja się na tym zupełnie nie znam, że tak powiem. Jestem bardzo daleko od tego kontekstu konfliktu Miller-Kwaśniewski, SLD-Kwaśniewski. A może SLD po prostu wykorzystuje sytuację, która się nadarzyła? No bo okazało się coś, o czym nie wiedzieliście. Okazało się coś, co budzi wątpliwości, jak sam pan przyznaje. No to włączają to do gry. No to na pewno tak, no to jest jakby wilcze prawo, natomiast to wszystko, co się dzieje na linii SLD Aleksander Kwaśniewski jest jakby funkcją takiego rozgrywającego się od bardzo wielu lat no takiego dramatu tej właśnie przyjaźni i rozstań, i powrotów i rywalizacji. Oni się rzeczywiście nie lubią, to prawda, i to się oczywiście rzutuje na stosunki całego SLD z Aleksandrem Kwaśniewskim. Dla nich to jest trudny problem, że Aleksander Kwaśniewski patronuje koalicji, który jest Kalisz, Siwiec, Kwiatkowski, a więc osoby, które odeszły z SLD. Dla nich to jest bolesne, że istnieje w ogóle ogóle Europa Plus, Twój Ruch i startuje w tych wyborach. Ja akurat jestem za tym, żeby cały czas myśleć mimo wszystko o zjednoczeniu lewicy czy centrolewicy. Próbuje pan przekierować naszą rozmowę na zupełnie inny tor. No bo właśnie z kimś nie powiem. No, ale nie ma pan wiedzy. No. Nie ma pan wiedzy, ale ma pan swoje odczucia i swoją wiedzę dotyczącą etyki. Czy pana zdaniem prezydent Kwaśniewski w momencie, kiedy na Majdanie zawrzało i kiedy pojawiły się ofiary, powinien był odejść z rady tej ukraińskiej spółki? Być może, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. O tej spółce zero mam wiedzy na temat dochodów Aleksandra Kwaśniewskiego, zobowiązań wobec ludzi Janukowicza czy jakichkolwiek innych. Wiem jedno. Aleksander Kwaśniewski z ogromnym poświęceniem i uporem jeździ od wielu lat na Ukrainę, próbując w jakiś sposób torować drogę między Zachodem a Ukrainą, próbując wydobyć Julię Tymoszenko z więzienia. I co do tego, że on w tej swojej misji ukraińskiej ma czyste intencje i że zaangażowany jest to zupełnie emocjonalnie, osobiście, to akurat wiem na pewno, bo to jakby widziałem osobiście. Ale politycy mówią, że no ktoś może teraz podważyć jego obiektywizm w misji na Ukrainie. No, wie pan, misję ocenia się po jej skutkach. Skutki były takie, że ta misja się nie udała. No, ale bez wątpienia utrzymywanie przez wiele lat kontaktów na wysokim szczeblu pomiędzy trudnymi, powiedzmy sobie, władzami Ukrainy i przywódcami Unii Europejskiej, pełnienie takiej misji porozumiewawczej chociażby, a tym samym utrzymywanie cały czas szansy, że Ukraina jednak przyjmie kurs prozachodni, proeuropejski, to już samo w sobie jest wiele. Były prezydent pełniący tego rodzaju misję, czy utrzymujący w każdym razie taką szansę trwającą wiele lat na przybliżenie Ukrainy do Europy, to uważam jest już bardzo dużo jak na kogoś, kto odszedł z formalnych funkcji. To zamykając temat Aleksandra Kwaśniewskiego i uwalniając pana od tego wątku, na koniec tylko pytanie o to, czy pan prezydent Kwaśniewski pojawi się na konwencji zamykającej kampanię wyborczą Europy Plus Twój Ruch. Wie pan, no ja jestem przekonany, że się pojawi. Aleksander Kwaśniewski wspiera nas i chce nas wspierać, tylko że on ma i wy też chcecie, żeby was wyjazdów, że oczywiście, że chcemy, żeby nas wspierał, to w ogóle nie ulega kwestii. Poza tym, no Aleksander Kwaśniewski też bardzo lubi osobiście niektórych kandydatów i najzwyczajniej chce ich wspierać, bo się czuje z nimi zaprzyjaźniony. To zmieniając temat, no mamy kampanię wyborczą. Kampania trwa w najlepsze. I jedno z haseł, które Twój Ruch, czy Europa Plus Twój Ruch w tej kampanii zgłaszają, to jest hasło: opodatkujemy dochody biskupów. Panie profesorze, to jest obietnica składana w kampanii europejskiej. Owszem, znaczy kampania europejska jest świetną okazją, żeby przypominać w ogóle o programie. A widzi pan związek między tym hasłem a wyborami do Parlamentu Europejskiego? Jest, dlatego że Polska nigdy nie stanie się normalną świecką republiką, takim normalnym, wolnym krajem, gdzie obywatele sami się rządzą, bez pośrednictwa, nadzoru, udziału obcego państwa, czy też jakiejś instytucji kościelnej, mówiąc o obcym państwie. Mam na myśli no, nie będące Polską państwo, które się nazywa Stolica Apostolska. Czyli Stolica nie ulega Apostolska zdecydowanie rządzi w Polsce, pana zdaniem. Znaczy ma ogromne wpływy w wielu dziedzinach, na przykład prawo medyczne, czy edukacja, czy też na przykład prawo wyznaniowe. Stworzył pan, panie profesorze, kodeks etyczny polityka na potrzeby ugrupowania Europa Plus i tam zawarł pan taki postulat. Tak. Politykowi wolno formułować jedynie takie obietnice, których spełnienie będzie możliwe. Czy w kontekście wyborów europejskich mówienie opodatkujemy dochody biskupów zgadza się z tym postulatem z kodeksu etycznego? Jeszcze raz odpowiadając na poprzednie pytanie, kontynuując tę odpowiedź, to jest tak, że Polska nie stanie się świecka, nie zacznie państwo polskie traktować Kościoła katolickiego tak samo, w taki sam sposób jak innych związków wyznaniowych czy innych stowarzyszeń. Ranga Kościoła katolickiego nie stanie się tego rodzaju w stosunkach z państwem polskim, jak w krajach zachodniej Europy. Państwo polskie nie uzyska autonomii wobec Kościoła i nie przestanie ulegać jego naciskom i wpływom. Dzisiaj państwo polskie nie ma autonomii, rozumiem. Skąd? No przecież państwo autorskie Polski nie może nawet ustawy o in vitro sformułować, albo o związkach partnerskich. I to jest kwestia braku autonomii i wpływu Stolicy Apostolskiej, pana zdaniem. Moim zdaniem, to chyba każdy to wie. Natomiast nigdy Polska nie stanie się takim krajem jak kraje zachodniej Europy, świeckim, krajem, w którym jest pełny rozdział kościoła, czy kościołów od państwa, jeśli nie będziemy przyjmować standardów europejskich, jeśli nie będziemy będziemy postępować na drodze integracji europejskiej, to przez Europę prowadzi droga do wolnej Polski. To w jaki sposób dochody biskupów mają być opodatkowane, panie profesorze? Tak samo jak wszystkie inne. Znaczy Czyli? Normalnym PIT-em, ale w ogóle to nie... To jest hasło i teraz pytanie, to jak teraz są opodatkowane dochody Kościoła? Dochody Kościoła są opodatkowane jakimiś śmiesznymi ryczałtami. To są od czego płacone są te ryczałty? Od parafii. Jeżeli biskup miałby swoją parafię, to też by był, płaciłby jako parafia taki podatek. Co czyli do parafia tego, że, dzisiaj to, płaci jeszcze podatki. Raz, jeszcze księża raz. Płacą tak, podatki? Płacą mikroskopijne podatki. To znaczy, można to nazwać gigantycznymi przywilejami podatkowymi. Można to też w skrócie określić, że raczej nie płacą. Jeśli pracują w szkole, są katechetami, płacą podatek dochodowy, czy nie płacą? Od niektórych dochodów, na przykład od dochodów, które uzyskują ze strony państwa. Kościół, jeśli dostaje od państwa pieniądze w formie na przykład dotacji będącej pensją katechety, a to jest dar dla kościoła, nielegalny zresztą, ale to jest inna sprawa, no to oczywiście od tego sobie państwo odlicza podatek. Generalnie co do zasady, kościół ze wszystkich swoich aktywności ekonomicznych i osobistych płaci żadne bądź mikroskopijne podatki. CIT nie, podatek od darowizm nie ma podatku od tacy, nie ma podatku... jest ten podatek zryczałtowany, o którym pan mówił. No dobrze, mówię, minimalne. To nie jest tak, że Kościół ma tylko przywilej, bo tak płaci za swoją w związku ze swoją działalnością gospodarczą, 10, 20, 50% mniej niż inni. Nie, płaci ułamek niewielki tych podatków, które płacą inni obywatele. I to jest w programie twojego ruchu jest napisane, że ten podatek tak CIT, po który się upominacie, od zysków zaświadczonych usług powinien objąć także kościoły i związki wyznaniowe. To rozumiem, że dotyczy to nie tylko biskupów, ale wszystkich związków wyznaniowych w Polsce i kościołów. To hasło opodatkujemy biskupów znaczy, mam nadzieję, że inteligentni ludzie tak to odczytują, znaczy tyle. Nie będzie przywilejów podatkowych dla księży i dla kościoła będą traktowane. Dla kościoła czy dla kościołów? Dla kościołów oczywiście. To dlaczego mowa jest tylko o biskupach? Dlaczego? Ponieważ problem uprzywilejowania związków wyznaniowych w Polsce to jest przede wszystkim problem tego największego związku wyznaniowego, którym jest Kościół katolicki. I nie jest prawdą, że inne związki wyznaniowe mają taką samą sytuację prawną i ekonomiczną jak Kościół katolicki. Natomiast wszystkie korzystają z tego, że i Kościół katolicki ma te wybujałe, nieprawdopodobne zupełnie przywileje. To mi nie starczyłoby nam tutaj czasu, żebym ja o nich wszystkich opowiedział. Korzystają ze względu na to, że prawo musi być równe dla wszystkich podmiotów danej kategorii. Ale i tak nie jest, bo Kościół i tak katolicki ma przywileje rozmaite, których nie mają inne związki, bo też ma zupełnie inną pozycję. A jest związek między notowaniami twojego ruchu w sondażach, a powrotem do antyklerykalnej retoryki wyborczej Europa plus twój ruch? To znaczy, myślę, że tak. To znaczy, ja myślę, że przypomnienie, że jesteśmy jedyną partią, która się nie boi mówić o wolnej Polsce, o wolnym polskim narodzie, który zasługuje na to, by rządzić się samodzielnie, a nie pod nadzorem Kościoła, że jesteśmy jedyną, to, że jesteśmy jedyną partią taką uczciwie antyklerykalną, krytykującą Kościół i stosunki państwo-Kościół i tę kapitulację państwa przed Kościołem, kapitulację klasy politycznej przed Kościołem, że to jest doceniane przez wielu wyborców. No właśnie nie bardzo, bo te notowania są na poziomie 2-3 punktów. Nie, one są jeszcze nieprawda. Jedno duże sondaż było 6%. 2% i 3%. Ludzie na razie nie rozpoznają tej marki Europa plus twój ruch, lista numer 5. Jeżeli zaczną ją łączyć z naszymi kandydatami takimi jak Kalisz, Kuc, Hartman czy Nowacka, to wtedy okaże się ten wynik jest bardzo dobry. Został tydzień na łączenie. Jan Hartman, bardzo Europa plus twój ruch. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Autopromocja. Już dziś w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili na żywo już dziś po 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, Tomasz Ławnicki. Budzi się niepokój i rodzą się wątpliwości. Tak w sprawie Aleksandra Kwaśniewskiego przyznaje w Trójce Jan Hartman z Europy Plus Twój Ruch. Wczoraj były prezydent potwierdził doniesienia, że od stycznia zasiada w tak zwanej niezależnej Radzie Dyrektorów gazowego koncernu Burisma, związanej z obalonym przywódcą Ukrainy Wiktorem Janukowyczem. Szef Rady Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu obiecał w salonie politycznym Trójki, że jego ugrupowanie odniesie się do tej sprawy. Polscy i niemieccy policjanci zacieśniają współpracę na terenach przygranicznych. W południe szefowie MSW obu państw podpiszą umowę, która ma usprawnić walkę z licznymi kradzieżami, nie tylko samochodów. Policjanci z Polski i Niemiec już od lat współpracują w regionach położonych wzdłuż granicy, ale skarżą się na brak jasnych przepisów określających, co wolno im robić w sąsiednim kraju. Teraz ma się to zmienić. Reguluje to umowa przygotowana przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obu państw. Przewiduje ona m.in., że niemiecka policja będzie mogła kontynuować pościg za przestępcami także na terytorium Polski. Z kolei polscy funkcjonariusze będą mogli działać po zachodniej stronie Odry. Najważniejsza jest jednak możliwość tworzenia wspólnych polsko-niemieckich grup operacyjnych, tak aby uderzyć w struktury zorganizowanej przestępczości. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Antychińskie zamieszki w Wietnamie i coraz więcej ofiar. Zginęło w nich co najmniej 21 osób. To 5 wietnamskich robotników oraz 16 Chińczyków. Wielu jest rannych. Dzień wcześniej tłumy Wietnamczyków atakowały chińskie fabryki. Powodem protestów jest zainstalowanie w ubiegłym tygodniu przez Pekin platformy wiertniczej na spornym terenie Morza Południowochińskiego. Ponad 5% pierwszoklasistów ma zaburzenia oddychania w czasie snu, związane m.in. z przerostem migdałków. Badania takie w Radomiu wśród 1000 dzieci przeprowadziła Fundacja Zdrowy Sen. Otolaryngolodzy przestrzegają, dziecko, które ma problemy z oddychaniem, chrapie, sapie, ma niespokojny sen i często budzi się w nocy. Patronat nad tym programem objęła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W skrócie to tyle. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 9:00.

studiu już goście. Maja Borkowska także. Aleksandra Pawlicka z tygodnika Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Osiecki z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski potwierdza, że pracuje dla spółki należącej do ukraińskiego biznesmena i polityka Mykoły Złoczewskiego, który był ministrem za czasów byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Kwaśniewski przekonuje, że nie był to człowiek Janukowycza. Tę sprawę ujawnił amerykański portal BuzzFeed.com. Podał też, że wspólnie z polskim politykiem dla tej spółki pracuje syn wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, Hunter. Kwaśniewski, pytany o tę sprawę, mówi, że w skład niezależnej rady dyrektorów spółki, która ma zadania doradcze, wszedł w styczniu tego roku. Moje zadanie to jest mówienie o prognozach politycznych, analizach politycznych, a więc o czymś, na czym się znam. Dodaje też, że jest dobrym towarem eksportowym. Jak mówi premier Donald Tusk, kiepsko to wygląda. No i faktycznie, choćby biorąc pod uwagę to, że jeszcze do niedawna z Patem Koksem Aleksander Kwaśniewski był obserwatorem na Ukrainie w sprawie Julii Tymoszenko, no to powiedzenie, że to wszystko jest niezręczne, to chyba jest mało powiedziane. Aleksandra Pawlicka. Dzisiaj rano słyszałam Aleksandra Kwaśniewskiego, który tłumaczył, że no po pierwsze to nie on jeden, tylko jeszcze dwóch Amerykanów, w tym syn wiceprezydenta. A po drugie właściwie społeczeństwo powinno być mu wdzięczne za to, że sam zarabia na siebie i próbuje do tej starości jakoś godnie dotrwać, a nie na garnuszku obywateli wyłącznie. Co oczywiście jest trochę niezręczne. Natomiast no na pewno jest też prawdą, że zaangażowanie Kwaśniewskiego w negocjacje w sprawie Julii Tymoszenko były prawdziwe i on od dawna próbował coś w tej sprawie zrobić. Niestety nie ma dobrej pasy, bo w sprawie Tymoszenko, jak się okazało, po pierwsze nie udało się tak wtedy, jeszcze przed Majdanem, niczego zrobić. Ta misja Kwaśniewskiego była nieudana. A po drugie, sama Julia Tymoszenko okazała się nie bardzo trafionym rozwiązaniem dla Ukrainy, co już wyszło wtedy, kiedy ona opuściła więzienie i po Majdanie. No tak, więc pani Aleksandro, ale rzecz jest w tym, że, że nie Kwaśniewski powinien wszedł w skład tej rady już wtedy, kiedy się zaczęło dziać to, co się zaczęło dziać na Majdanie. No więc jest to niewygodne. Jest to, wydaje mi się, że polityk tej klasy, mający świadomość, jak może to być odebrane i rozegrane, nie powinien tego robić, tak? Nie powinien. To jest oczywiste. No. Nie wycofał się też po tym, jak już zaczęli ginąć ludzie. To też. No tak, ale ciekawi raczej ten, także ten aspekt ukraiński, to znaczy, że to się stało właśnie w styczniu, tak? Czyli to pewnie było ze strony, jeżeli został nie tylko doproszony prezydent Kwaśniewski, ale właśnie Amerykanie i to tacy jak, nie wiem, no, krewny wiceprezydenta USA, no to znaczy, że to była jakaś próba uwiarygodnienia i pewnie zmiany frontu ze strony tego biznesmena, no bo tak to tak można podejrzewać. No ale oczywiście sytuacja jest co najmniej niezręczna i ja tylko tutaj do tego, co mówiła pani redaktor, to oprócz do tej misji Kwaśniewskiego, no bo na pewno ma wielkie jakby zasługi. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pomarańczową rewolucję tam w polityce wschodniej. Po drugie, no ta misja z Patem Koksem, no oczywiście jej celem takim ściśle określonym było uwolnienie Julii Tymoszenko, co się nie udało. No bo takie sobie założenie postawiła Unia, tak? Ale ale de facto, no jakby pobocznym było takie podtrzymywanie jakby kontaktu i przy okazji przypominanie Unii, że Ukraina istnieje i że to jest jakiś problem. To się toczyło równolegle do negocjacji o umowie stowarzyszeniowej. Więc ja tutaj tak zupełnie krzyżyka na tej misji bym nie kładł. Natomiast no, ta sytuacja, która jest teraz, no, to stwarza bieżące problemy twojemu ruchowi, tak? Bo to jakby bije w wiarygodność partii, znaczy tego ugrupowania, którego Kwaśniewski jest patronem. Ale czy nie bije też wiarygodność przede wszystkim Kwaśniewskiego? Bo jeśli on się udziela na arenie międzynarodowej, jest właśnie angażowany do takich misji jak ta, o której mówimy, do tej misji na Ukrainie. Mhm. Czy to nie podważa jego wiarygodności? No podważa, bo już się mówi, że Kwaśniewski znowu na gazie, tak? Oczywiście w innym znaczeniu, tak. W innym kontekście, ale to gdzieś wywołuje uśmiech na ustach wszystkich i to nie jest dobre ani dla Kwaśniewskiego, ani właśnie dla twojego ruchu. Zresztą prezydent podkreśla to, że to, że dziś ta informacja jest tak grzana przez dziennikarzy, to jest też element tej kampanii wyborczej i to no jest też grzana przez SLD, zawsze tak, która w kampanii jakby działają. SLD, które ma żal, że Kwaśniewski wystawił ich do wiatru, że nie poparł ich, tylko poparł Palikota i, no i właśnie, ruch, właśnie swój to ruch. Widzimy, tak, że jakby wypowiedzi ze strony Platformy czy PiSu, no to są takie mówiąc o niezręczności, powiedzmy, że no, krytyczne, ale stonowane, natomiast tutaj najostrzej atakuje SLD, który jest bezpośrednim konkurentem wyborczym. Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna publikuje takie informacje w artykule Pacjencie tułaj się w nocy znikąd pomocy. To są informacje z raportu Najwyższej Izby Kontroli, z których wynika, że po 18 i w święta system opieki lekarskiej w Polsce mocno szwankuje, brak lekarzy, skracanie dyżurów, niewykonywanie badań diagnostycznych i zbyt długi czas oczekiwania na wizytę domową. To tylko niektóre z zarzutów, jakie stawia Najwyższa Izba Kontroli placówkom medycznym, które oferują nocną i świąteczną pomoc lekarską. No i zdaniem kontrolerów bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone. Powraca problem niedoróbek w służbie zdrowia. To jest nie jedyne oczywiście, ale... No tak, bo tak jak rozpoznawaliśmy problem z koleżanką Klarą Klinger, z którą pisaliśmy ten tekst, no jakby tu ciężko jest winę jednoznacznie złożyć na karb placówek, bo często jest tak, że no, można powiedzieć, że winny jest poniekąd system, bo jest tak, że na przykład Najwyższa Izba Kontroli miała uwagi do szpitala w Międzyrzeczu, gdzie była taka sytuacja, że na przykład nie było oddzielnych lekarzy w nocnej i świątecznej pomocy medycznej, bo to jest akurat tamten szpital w tamtym powiecie pełni rolę placówki nocnej i świątecznej. I powinien mieć oddzielnych lekarzy, często nie było tak i często porad udzielał lekarz oddziałowy. Ale jak rozmawialiśmy z tym szpitalem, to z kolei słyszymy, że oni od kilku tygodni prowadzą nabór i nikt się nie zgłasza. Co więcej, w tym powiecie oni byli jedyną placówką, która się zgłosiła w ogóle do kontraktu na tą nocną pomoc, nocną i świąteczną pomoc medyczną, więc jakby to nie jest tylko kwestia samych placówek czy lekarzy, ale to szwankuje, no ale efekt jest taki, znaczy w niektórych przypadkach rzeczywiście to jest bulwersujące, jeżeli są lekarze, którzy jakby są na telefon, tak? Albo tak, skracają czas pracy, bo zaczynają godzinę później lub tak, wcześniej. Albo znamy to, co się dzieje jakby też z innych przypadków, które nie dotyczą już opieki nocnej czy świątecznej, gdzie jakby lekarz jest jednocześnie pełni w kilku placówkach dyżur, tak? W dwóch mniej więcej. Więc to są wady, no ale to są wady tak systemowe tutaj, bez interwencji NFZ-u i bez zmiany tego systemu, to się nie obędzie. A skutek tego jest taki, że jakby ludzie do tej pomocy idą nocnej, bo i często mniej obłożone są te placówki, które świadczą nocną pomoc medyczną, a bardziej szpitalne oddziały ratunkowe, bo tam po prostu się zgłaszają ludzie i nikt ma dowody na to, że obłożenie na tych SOR-ach jest dużo większe właśnie przez to, że nocna pomoc działa nieskutecznie. No ale też jest taka na przykład informacja, że na wizytę domową trzeba było czekać do 12 godzin. Po prostu ona jest często bardzo źle zorganizowana w niektórych miastach. No, jakby to jest kwestia zarówno NFZ-u, no jak i tych władz medycznych na terenie powiatu wtedy. Panie redaktor. No, to szwankowanie w różnych miejscach się odbywa. To nie jest tylko kwestia tej pomocy świątecznej, prawda? I nocnej, bo powiedziałeś tutaj o SOR-ach, czyli szpitalnych oddziałach ratunkowych. No ja akurat w zeszłym tygodniu miałam do czynienia, bo mój syn miał wypadek i to jest tak, że ten SOR jest jakimś dramatycznie wąskim gardłem w szpitalu. Potem już jak człowiek przejdzie przez to, ale przechodzi przez to 4 do 6 godzin, a po wypadku to nie jest czas, kiedy należałoby stać w kolejce jednej z panią, która ma nadłamany palec i z różnymi przypadkami. Znaczy tam po prostu odbywa się jakaś okropna niesprawność, znaczy widać ogromną niesprawność tego systemu, bo on jest nieprzepustowy. Jak już człowiek przejdzie przez to wąskie gardło na oddział, to już jest obsługiwany, uważam, dobrze, sprawnie to wszystko działa. Ale cały czas mówimy o organizacji i cały czas mówimy właśnie o działaniu, o tych niedoróbkach w systemie, złym działaniu systemu. I to jest nie pierwszy, bo tu mówimy teraz o akurat opiece nocnej. Dopiero co była ten wypadek właśnie i to kompletnie źle zorganizowane wysyłanie karetek. Teraz jest specjalna kontrola. No coś jest nie tak, ale o tym, że coś jest nie tak, nie mówimy od dzisiaj. To nie po raz pierwszy. No i nie mówimy tylko za tego ministra i za tego rządu. Oczywiście mówili jeszcze przez ileś rządów na pewno, ale tutaj pewnie jest taki katalog błędów, które no, wynikają z obecnego stanu. Ale to też znaczy, że kolejni ministrowie nie uczą się chociażby na błędach poprzednich albo na błędach poprzednich ekip. No tak, ale tu jeżeli mamy przykład tego, że czasami po prostu lekarze się nie zgłaszają, tak? No jeżeli nie ma chętnych lekarzy, to trudno tutaj cokolwiek zrobić. To jedyną receptą może być w takich przypadkach albo zwiększenie kontraktów przez NFZ, bo może one są za niskie ewentualnie, no, ale to oznacza dosypanie kasy do systemu. W Polsce jakby wskaźnik tych wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB to jest jednym z niższych w Unii Europejskiej i jednym z niższych w regionie. To jest tam około 4,6% PKB. W większości krajów to jest powyżej 6-8. Już nie mówię o takich krajach jak Stany, no ale tam jest akurat silna prywatna służba zdrowia i to są kilkunastoprocentowe wydatki. Tylko następne pytanie jest takie, czy chcielibyśmy zwiększenia składki zdrowotnej? No tak, oczywiście. No tak, ale to jest pytanie, czy coś za coś, tak? I jeszcze problem dotyczy tu służby zdrowia, czyli czegoś, co im więcej pieniędzy jakby, to znaczy to jest ten rodzaj usług, gdzie im więcej pieniędzy będzie dosypywanych, to jakoś stopniowo się będzie podnosiła usług, oczywiście, ale potrzeby zdrowotne też będą rosły. Znaczy to jest zawsze worek bez dna, służba zdrowia. Ile by się tam nie wrzuciło, to tyle zostanie skonsumowane i będzie tam za mało. Poza tym no jednak wszyscy ministrowie w jakiś sposób reformują i zmieniają tą służbę zdrowia. Nie zawsze to się okazuje słuszne, tak? Wrzucenie pieniędzy przez Balickiego do szpitali, żeby zredukować długi, okazało się pomocą chwilową, bo te szpitale... Nie, no w ogóle zadłużeniem jest problem, tak? Bo to jest coś takiego, co było też w 2008. Szpitale oddłużono, czy chciano oddłużyć, długi są nadal. Dziękuję bardzo. Komentowali Aleksandra Pawlicka z Newsweeka i Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Mogła ich dotknąć. Pamiętałem, wie pan, czy ona mówiła sysi, sysi, czy zyzi, zyzi? Tam w tej piosence. Proszę pana, więc nie potrafię panu pomóc nijak, no. Strasznie mi jest przykro. Bardzo pana przepraszam. Na pewno? Czy na pewno mi przykro, czy na pewno nie wiem? Na pewno pan nie wie i czy na pewno przykro panu jest? Na pewno jest? Nie wiem i na pewno przykro, proszę pana, dosyć. No, do końca nie wiem, nie wiem. Urywki. Urywki z rozrywki. Chyba jednak sysi, sysi. Ale to tam już zostawmy. Za 6,5 minuty 9. Wojciech Zimiński. Dzień dobry. Niespodziewanie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę już nadawać? Skoro pan musi. Proszę bardzo. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Miałem sen. Marzenie senne. Po angielsku dream. Dream to i sen, i marzenie jednocześnie. A ja właśnie coś takiego miałem. I opowiem to zdarzenie ku przestrodze. Morał podaje z góry. Zrealizowane marzenie może boleć. Każdy, kto śledzi osiągnięcia naszych piłkarzy nożnych, czuje odrobinę niedosytu. Kibicowanie naszym jest bardzo wyczerpujące, bo nigdy nie kibicuje się tylko naszemu zespołowi. Zawsze trzeba trzymać kciuki za kogoś jeszcze. Żeby nasi dostali się do jakiegokolwiek turnieju, musimy kibicować co najmniej jeszcze jednej drużynie. Bo zawsze jest tak, że nasi wejdą, jeśli ktoś tam wygra albo zremisuje. Zawsze kibicuje się parze zespołów. W innych krajach to nie jest tak rozwiązane, ale u nas właśnie tak. Tak więc kibic ma dwa wyjścia. Albo kibicuje właśnie w taki podwójny sposób, albo może sobie śnić. I ja właśnie sobie śniłem. Ponieważ najwyraźniej we śnie nie miałem zaufania do naszych piłkarzy, sam wziąłem się za grę. I szło mi znakomicie. Graliśmy jak natchnieni. Podania jak po sznurku. Mamy siłę biegać. Znakomite ustawienie zespołu. Wszyscy wykonują założenia taktyczne, czyli wszystko, co nie zdarza się na jawie. Nacieramy. Akcja klei się jak kleik. Błyskawiczne przekazywanie piłki. Nikt piłki nie strąca, jak mówią komentatorzy sportowi, tylko po prostu podaje po Bożemu. Nikt nie czyta gry, jak mówią komentatorzy, tylko rozumie ją, inteligentnie przewiduje. Atakujemy. Przed polem karnym dostaje piłkę. Do bramki za 20 metrów. Oczywiście natychmiast decyduje się na strzał. Musi to być potężne uderzenie, bo to spora odległość. Uderzam z całą mocą i... I nawet nie wiem, czy strzeliłem gola, bo się budzę. Budzę się, ponieważ słyszę okrzyk. I nie są to kibice. To jest głos mojej żony. Śniąc o strzale na bramkę, na jawie, niestety, jak się okazało, powtórzyłem tę czynność. Nie będę ukrywał, kopnąłem moją żonę. Spała sobie spokojnie, z pewnością nie śniąc o piłce nożnej, a tu śpiący obok troglodyta kopnął ją, budząc ze snu. Bardzo mi przykro i bardzo przepraszam. Po pierwsze dlatego, że kopnąłem przez sen moją żonę. Po drugie, że nie wiem, czy strzeliłem bramkę, czy nie. Po trzecie, że sukcesy naszych piłkarzy możliwe są tylko we śnie. I na koniec wracam do morału. Zrealizowane marzenie może boleć żonę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam żonę szanownego ja też, pana marzyciela. Pozdrawiam. Choć bardzo w tekście odnalazłem pewną nieścisłość. Tak. Gdyż powiedział pan, strzelam z 20 metrów i tutaj jest, że proszę spora pan. Odległość. Tak. Nie ma w pojęciu komentatorskim czegoś takiego jak odległość. A co jest? Dystans. Oj, proszę pana, bardzo przepraszam. Komentatorzy mówią, strącił mi pan myśl. Strącił mi z dystansu, pan myśl, no. A nie z odległości, proszę pana. Wojciech Zimiński, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. My już mówimy do usłyszenia także, a przywita się z państwem za 3 minuty Michał Nogaś. Please don't get me started looking backwards. Accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Hope you knew.